Bir Arada. Bir Arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Merhaba Fuat, günaydın. Günaydın. Ben de fazla ses çıkmadı. Evet, için. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Topu büyük ölçüde senin yönlendirmen iyi olur doğrusu, sana bırakayım. Yani özellikle bu, sadece şöyle başlayalım. Anayasa konusundaki bir programı yapmanın ne kadar isabetli oldu. Her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor. Çünkü hemen hemen her gün, neredeyse iki günde bir filan, yeni bir bu konuda önemli görüşlerin ortaya atıldığını görüyoruz. Bir kısmı ciddiye alınamayabilir, bir kısmı da çok ciddi. İşte son olarak da mesela Abdullah Gül'ün bugün CNN Türkiye önemli mesajlar vermiş. Başkanlık Türk usulü olmasın demiş. Daha önce bizim Türk usulü demokrasimiz vardı ama noksandı. Buna ta Akyol'da Türk usulü başkanlık deyince buna benzer noksanlıklar olmaması lazım demiş, bugünkü Milliyet'ten görüyoruz. Ve 24 anayasasını da örnek alabiliriz şeklinde bir konuşma yapmış. Çözüm 24 anayasası demiş. Sabah gazetesi de bunu manşetten veriyor. Eşit vatandaşlık bu işi Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çözülür, eşit vatandaşlık bu işi rahatlatır demiş. Önemli bir, tam üzerine gelen bir demeç. Evet. Yani. Tabii şimdi bu 24 anayasası, bunu daha önceki programlarda da vurgulamıştık. Benim de fikrim Sayın Gül'e yakın. Esasında hatta Milliyet'te yazdığım bir yazıda CHP'ye 21 ve 24 anayasalarını örnek vermiştim. Yani bu Kurtuluş Savaşı sonrası bir dönemde 21 ve 24'te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı diyebilen bir toplumda, bir ülkede 2013 yılında o Türkiye, evet, Cumhuriyeti vatandaşlığının gerisine bile gitmek çok vahim demiştim. Esasında 21 ve 24 anayasası, onu da rahmetle analım, benim hukuk konusunda çok öğrendiğim Ergun Hoca, ki onunla da konuşacağız bu başkanlık sistemini. Bir de aynı zamanda Bülent Tanör Hoca vardı. Benim çocuğum olmadı ama onun kitaplarını okumuşumdur. Ve onun 21 ve 24 anayasası üzerine yazdıkları beni çok aydınlatıcı olmuştu benim için. Evet, Bülent Tanör radyomuzun da kuvvetli, evet, destekçilerinden, evet, evet, yani toprağı bol olsun. Evet. Orada hatta 24 anayasasının özgürlükler kısmı da çok iyidir. Yani hiçbir zaman bir kamu işte güvenliği, toplumsal ahlak falan değil. Yani bugün tartıştığımız birisinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünün başladığı yere kadardır ve bu kanunla düzenlenir gibi. İlginç bir şekilde esasında 24 Anayasası'nın vizyoner bir yapısı vardır. Uygulamaya sokulmamıştır. Uygulamada sorunlar olmuştur. Hatta o yazıya kulaklarını çınlatalım, baskın orandan bana eleştiriler ve şeyler de gelmişti. Yani bu uygulamaya bakmak lazım ama 24 Anayasası, yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminde burada diyor ki bu farklılıklar içinde biz kimliklerimizin dışında bir vatandaşlık temelinde ortak dil yaratabiliriz. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bunu sağlayabilir. O yüzden de bence yani ya teknik olarak 66. maddeyi hiç kale almadan yeni anayasada vatandaşlıkla ilgili bir hüküm olmayacak. Bu mümkün çünkü diğer anayasalara baktığımız zaman, örneğin Amerikan anayasası, Kanada anayasası, burada vatandaşlıkla ilgili bir tanım yok. Yani vatandaşlıkla ilgili tanımlar daha çok kanunlarla olan bir şey. Fakat şunu da biliyoruz ki biraz sonra da konuşacağız. Bugün çok da önemli bir Kürt sorununda PKK'nın silah bırakılması, barış kapısının aralanması sürecinden geçiyoruz. Bu bağlamda artık ilk başta benim bu düşündüğüm belki de yeni anayasada vatandaşlık tanımı olmasın. Yani 66. madde türü bir madde olmasın düşüncesinden biraz vazgeçtim. Yani artık bu süreçten sonra bizim muhakkak bir vatandaşlık tanımına, ki eşit vatandaşlık tanımına yeni anayasada ihtiyacımız var. O da esasında tarihimizden alabileceğimiz bir şey ve 24 Anayasası'nı referans göstererekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde eşit vatandaşlık olgusunu ve metnin içine sokabiliriz. O yüzden de bence Sayın Gül bu bağlamda haklı. Zaten BDP'nin de ilginç bir şekilde yani Türkiye'lilik yahut da Türkler Kürtler kurucu unsur gibi yaklaşımlardan vazgeçerekten Kürt aktörlerin de ve Abdullah Öcalan'ın da mektuplarındaki bugün sızhanelerden de biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve eşit vatandaşlıkta bir oydaşma olacak. Yani AK Parti bunu istiyor, BDP bunu istiyor. Bence CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar onlarınki Türk vatandaşlığı olarak hatta Süheyl Batum bunu da itiraz ederekten sadece Türklük olsun demişti. Ama bence CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hayır demesi pek de mümkün değil. Yani bunu çok rahatlıkla diyebilir. O yüzden de bence burada bir oydaşma olacak ve giderekten anayasa sürecinde Türkiye'nin bugün ve yarınki yapısı içinde ortak dil, eşit vatandaşlık ve vatandaşlık hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları temelinde yapılanacak diye düşünüyorum. Evet, bugün yani Namık Durukan'ın özel haberinde Milliyet'te İmralı zabıtları gayet ayrıntılı olarak Öcalan'la son görüşmenin içeriği Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış ve orada bu özellikle anayasa konusunda, vatandaşlık maddesi konusunda işte Sırrı Süreyya Önder'e yazdırdığını söylüyor ve diyor ki özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Evet. Burada sadece Türkiye'de olabilir. Devlete aitiz, Türk ulusçuluğuna, milliyetçiliğine değil demiş. Yani zaten bu İmralı süreci ya da barış sürecinde eğer süreç olumlu, bugünkü havası içinde olumlu gelişirse ortak dili sağlayabileceğimiz anayasada yani Kürt aktörlerinden de Abdullah Öcalan'dan da belli bir geri adım var. Örneğin daha kimliksel bir anlayıştan bu eşit vatandaşlık Türkiye vatandaşlığın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bir oydaşma olabileceği söyleniyor. İkincisi demokratik özellikten Avrupa Konseyi şartnamesindeki çekincelerin kaldırılaraktan bir yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, local governance dediğimiz yani yerel yönetişimin güçlendirilmesi söyleniyor. Ve aynı zamanda işte ana dildeki eğitim söyleniyor. Yani esasında bizim bu programda tamamıyla Kürt sorunundan, İmralı sürecinden bağımsız olarak Türkiye'nin bugünü ve yarını için bunlar zaten kullandığımız, istediğimiz ve oydaşma sağlanabilecek noktalar. Yani, evet, yani çok kısa süre önce bunların böyle konuşulup değil böyle bir radyo programında gazetelerin manşetlerinde yer alacağını söyleseler kolay kolay inanmazdık hiçbirimiz herhalde. Yani, hızlı bir gelişmenin ipuçlarını görüyor. Tabii. Yani esasında bundan önceki bir yıl içinde belki de aktörler o oyun kuramında vardır ya ilk önce maksimalist şeylerini söylersin, taleplerini söylersin, söylemini yaparsın. Ondan sonra orta noktada buluşursun. Bugün geldiğimiz nokta ilginç bir şekilde bu orta noktanın yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, eşit vatandaşlık ve ana dilde eğitimin öndeki engellerin kalkınması. Hatta ona da daha böyle pozitif vurgu yapacak şekilde değil de önündeki engellerin kaldırılması şeklinde olacak. Şimdi tabii şunu vurgulayalım. Belki biraz sonra onu muhakkak zaten tartışmamız gerekiyor. Şimdi bütün bu sizin de sabahleyin programda konuştuğunuz, gazeteleri de okuduğumuz, aldığımız bilgiler temelinde bütün bu işte mektupların içeriğine baktığımız zaman şöyle bir takvim çıkıyor. Yani illaki 21 Mart'ta Nevroz olması gerekmiyor. Yani tek bir o biraz da tehlikeli de olabilir. Yani o gün olmazsa ne olacak gibi, evet, insanlar paniğe de kalır. Ama yakın bir zamanda, Mart ayının sonlarına doğru yakın bir zamanda bu ateşkes çağrısı ve yavaş yavaş çekilme başlayacak. Fakat bu Mart'ın sonuyla işte 15 Ağustos, yani Ağustos'un ortalarını şey yapıyoruz. Çünkü orada da şu nokta var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tanıyorsak, ki tanıdığımızı düşünüyoruz. Yani Eylül'den sonra 2014'te iki tane çok büyük seçim geçirecek Türkiye'de, yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tekrardan buraya çekemezsiniz. Yani o yüzden de esasında, yani Türkiye'nin siyasi takvimi temelinde de bunun öyle veya böyle Eylül'e kadar gerçekleşmesi gerekiyor. Bir de hakikaten Türkiye'nin bu yaz aylarını, yani Mart'ta başlayan işte kışın bitmesi, baharın gelmesi, PKK'nın dağlardan çıkması ve tekrardan şiddetin başlaması, hep öyle yaşıyoruz ya. Biz bunu bu sene yaşamamız gerekiyor. Yani Mart'tan Eylül'e kadar olan dönemde bir şiddetin olmaması gerekiyor. Fakat buradaki kilit nokta bu ara dönemde ne olacak noktası. Yani PKK, Kandil ne diyecekler ve neye bakacaklar? Tabii burada da bizim bu yaptığımız programın ilginç bir şekilde çok zamansal önemi ortaya çıkıyor. Çünkü burada da yeni anayasa herkesin baktığı nokta olacak. Tabii yeni anayasada da iki tane alan var. Yani bir tanesi bu eşit vatandaşlık alanı. Bence orada çok fazla tartışma olmayabilir. Yani BDP ile şey anlaşabilir. Fakat esas ikinci alan, bence dün ben biraz Sayın Gül'ü de izledim. İkinci alana da bu Türk usulü, biliyorsunuz biraz evvel söylediğim gibi Ergun Hoca ile de bunları konuşacağız. Ergun Hoca'nındır şeyi, yani bu AK Parti'nin başkanlık anlayışı ve önerisi hiçbir yere uymayıp biraz ala Türk'a, biraz Türk usulü o demişti. Evet. O yüzden de ilginç bir şekilde ikinci alan, ki bence daha da önemli alan ve AK Parti'nin bence Nisan ayında çok ciddi anlamda masaya koyacağı alan, bu başkanlık sistemi tartışması. Yani benim gözlemlerim ve izlemelerim içinde, yani bugün biz tabii bütün odağımızı Kürt sorunu ve PKK'nın silah bırakması, barış sürecine odakladık ama yahut yoğunlaştırdık odağımızı orada, ama esas Ankara'ya baktığınız zaman bakanlıklar, evet, olsun, yargı alanı, büyük bir Türkiye'yi başkanlık sistemine doğru hazırlama sürecinde gittiğini biliyoruz. Yani bir an şeye, bu vatandaşlık tanımı meselesine dönecek olursak, bugün ilginç de bir şey daha vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda ne dediği konusuna ilişkin Radikal'de vardı. Öcalan'ın gönderdiği mektuplarda, işte biraz önce sözünü ettiğimiz, özgür iradesiyle kendisini bu ülkeye bağlı hisseden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır şeklindeki tanıma hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden destek geliyor, hem de ilginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu söz konusu tanımın parti programındaki anlatımla aynı olduğunu, evet, savunmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde, evet, önemli düzeyde. Ama Nihat Matkap, evet, mektuplarda ürkütücü bir talep yok, İçeriği Cumhuriyet, evet, Halk Partisi'nin, yani, programıyla aynı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi tabii, yani eleştirdiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman biraz kızıyor arkadaşlarımız, ama yani çok sallandı bu süreçten. Çünkü hakikaten de ben de baktım, hem Atatürk geçmişi temelinde, yani 21-24 Anayasası, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programları, baktığımız zaman tüzüklerine, esasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vurgusu var. Ama bir şekilde bu işte hep konuştuğumuz yenilikçi ulusalcı kanadı, ulusalcı kanadın tepkileri yüzünden mesela 3 kişi var Anayasa Komisyonu'nda. Bunlardan Rıza Türmen Bey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı diyor ve bunu bazı yerlerde söylüyor ve eleştiri de aldığını söylüyor. Evet, sen bunu da yazmıştın. Evet, Atilla Kart Türk vatandaşlığı diyor. Esasında Atilla Kart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına gidebilir. Ama orada Süheyl Batum bunları da kabul etmeyip Türklük diyor. Yani evet, Türklük. 3 tane bir şey çıkıyor. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sallanmasının nedeni esasında şu andaki süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence konuştuğu ve savunduğu bir süreç. Yani hiçbir zaman kimlikler öne çıkmıyor, hiçbir zaman kimlik temelli, kurucu unsur temelli bir şey konuşulmuyor. Yani Türklük, Kürtlük gibi. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence 21-24'lerde şey yaptığı, yani o Atatürk döneminde tartışılan o meclis tutanaklarından da biliyoruz. Yani o dönem, uygulaması sorunluydu, onu konuşmuyoruz yani. Evet. Uygulanmadı. Yani metni konuşuyoruz yani, evet, şu anda. Ama yani bugün esasında ilginç bir şekilde AK Parti ve BDP sanki birlikte hareket ediyor gibi gözüküyor. Ama hareket ettikleri metin Cumhuriyet Halk Partisi'nin metinleri. Yani, çok güzel. Ama Nihat Matkap'ın bunu söylemesi önemli geldi bana. Tabii çünkü kendi içlerinde tartışacaklar. Yani biz demiş yani herhangi bir etnik yapının başka ırkın önünde gösterilmesini kabul edemeyiz. Din, dil, ırk ve etnik köken temelleri üzerinde değil, siyasal bilinç ve ideal beraberliği zemininde kurulmuştur Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında diyor. Bunu vurgulaması iyi bir şey. Tabii yani. Tabii bence de. Yani esasında dün düşünüyordum, hatta bizim Milliyet Gazetesi'nden Derya Sızak'la paylaştım. Bizim bir TRT'de programımız vardı, Politik Açılım diye. O programa Kemal Kılıçdaroğlu Bey geçen sene, iki sene evvel geldiği zaman o programdan bir gazete manşeti çıkmıştı. Çünkü o programda Kemal Bey o zaman ilk defa bu Kürt açılımını yapmıştı. Yani biz demişti, bu sorunu çözmek istiyoruz. Kapılarımız açık, gelin konuşalım. Hatta tabii Derya Sızak, Fehmi Koru bunlar daha duayen gazeteciler olduğu için onları zorladıkları zaman bugün başbakanın söylemiş olduğu Kemal Kılıçdaroğlu o zaman söylemişti. Ben demişti liderliğimi kaybedebilirim ki yeterince Kürt sorunu çözülsün ve ertesi gün şeyde bu manşetti. Şimdi yani CHP'nin bu sürece yani destek vermemesi tabii kendi içlerinde çok ciddi bir tartışmaya girdiler ama bence bu... Yani başkanlığı tartışmamız lazım. Başkanlık esasında bunun çok önemli bir kırılma noktasını oluşturacak ama bu vatandaşlık değil mi? Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bunların hepsi esasında yani CHP'nin parti programlarında söyledikleri temelinde şu anda bir barış sürecinin altyapısı oluşturuyor. Yani bugünle 15 Ağustos arasında biz özellikle Mart ayının sonları ve Nisan ayında anayasayı konuştuğumuz zaman ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de biliyorsun onu da söyledik. Yani bu 23 Nisan falan gibi en fazla diyorlar ki biz Nisan ortasına kadar bekleriz. Ondan sonra biz yani bunu parlamentoyla götüreceğiz. Şimdi o zamana kadar artık bu partilerin yani MHP'yi ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü MHP bence yani ikazlarını da yapıyor. Yani o anlamda çok fazla eleştirilmesi gerekmiyor. Çünkü öyle bir parti. Fakat bu üç parti çok kritik şu anda. Yani orada da yani Cumhuriyet Halk Partisi kritik. O yüzden de yani kendileri herhalde düşünecekler. Çünkü ilginç bir ironiyle karşı karşıyayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri temelinde bir barış süreci gelişiyor gibi oluyor Türkiye'de. Evet yani Halk Partisi kendisi bir karar alması gerekiyor aşamasında. Evet. Yol ayrımına gelmiş olduğu kim bilir kaç zamandan beri aşikar da bunu artık daha fazla ertelemeyebilecek zorlanıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü burayı çok fazla zorlarlarsa bence mesela Sayın Gül'ün ikinci noktası ki bizim de bu iki program evvel bu başkanlık sistemi temelinde tartışmıştık. Yani Türkiye şu şekilde bir tercihde de kalmasın. Yani bu PKK'nın barış sorunun temelinde bunları evet diyoruz. Fakat aynı anayasada başkanlık sisteminin de nasıl geleceği çok önemli. Hatta ben dün akşam bir televizyon kanalındaydım. NTV'de bir saatlik program vardı. Oradan BDP'li arkadaşlara da seslendim. Bence BDP bu yeni anayasayı desteklerken Cengiz Aktar'ın kulaklarını çınlatalım. Onun da vurgusudur. Yerel yönetimlerin bir önemli hususu da başkanlık sisteminin olan ülkelerde başkanın denetlemesini yapmasıdır. Yani yerel yönetimler ne kadar denge ve denetleme temelinde gelişirse esasında o kadar demokratik bir yere doğru gidebilir. O yüzden de bence BDP'li arkadaşlar da başkanlık sistemini destekleyebiliriz derken bu desteklerinin ne anlama geldiğini, özellikle yerel yönetim çünkü daha lokalde bir yapıdan da bahsediyoruz. Yani büyükşehir belediyeleri, Diyarbakır, bölge. Yani bu anlamda yerel yönetimler güçlenecekse yani bu güçlendirmede öyle bir çağrıyı da buradan da yapmak isterim. Ben muhakkak BDP'li arkadaşlar bu destekleyeceklerse bu sistemi, başkanlık sistemini muhakkak denge ve denetlemeyi güçlendirecek bir yerel yönetim reformu için de desteklemeleri gerekir. Yani boşu boşuna yahut da araçsal bir şekilde yani biz... O en kötüsü olur çünkü o zaman zaten hep birlikte BDP'liler de dahil olmak üzere bütün demokratik sistem bedel öder. Yani. Tabii ve onlar bu yani. Çöker ve bir de zaten yani ondan sonra bugün biz kazandığımız barışı yarın başka bir noktada kaybedebiliriz. Aynen o yüzden öyle. Bu asıl demokrasinin yeni işte Mithat Sancar'ın da geçenlerde millette söylediği aynı şey. Evet, yani söyleşi de yeniden cumhuriyetin yeni bir kurulması ancak çok geniş bir demokratik tabana dayalı olarak mümkün olabilir. Ve yani. Bunun da bence üç ayağı var Türkiye'de. Bu hele başkanlık tartışmasını yapıyorsak. Bir tanesi yani başkanın parlamento temelinde nasıl, yani o kurumsal yapı içinde nasıl denge ve denetlemeye sokulacağı. İkincisi yargı alanı. Üçüncüsü de bu yerel yönetim alanı. Yani bu üç alanda bir denge denetlemenin olması gerekiyor. Ve tabii üç alanın da ortak noktası Mithat'ın da söylediği gibi, bizlerin de söylediği gibi. Bu demokrasi, yani demokrasi içinde de hak özgürlüklerin esasında iktidarın sınırı olması. Yani iktidar kesinlikle, sınır o, ama tabii hak derken, özgürlükler derken açık radyo yapıyoruz burada da çevre haklarının ve özgürlüklerinin bu en geniş anlamda olması gerekiyor. Ve dünya tarihi de gösteriyor ki hak ve özgürlüklere ağırlık veren bu anlamda kurumsallaşmış yapılar daha istikrarlı oluyorlar. Yani hak ve özgürlüklere ağırlık vermeyen fakat devlet iktidarını güçlü kılmaya çalışan, merkezi yapmak için yapılar bir an güçlü olabiliyorlar fakat bu uzun dönemli olmuyor. O yüzden Türkiye'nin bence bundan sonrasında belli bir dönem güçlenme fakat ondan sonra çok hızlı bir aşağı inme olabileceği için biz şu noktaya geldik. Yani eğer biz hakikaten de Kürt sorununu çözüyorsak, barış kapısı açılıyorsa ve buradan bir yere gideceksek, yani burada iki şeyi aynı anda düşünmemiz lazım. Bir, hakikaten bu barış süreci ama ikincisi bu demokrasinin güçlenmesi, evet, çevre haklarıyla, yani, vatandaşlık haklarıyla, yargıdaki haklar ve özgürlüklere dönük bir yargının kurulmasıyla. Burada esas yani Türkiye ve orada da ilginç bir şekilde Abdullah Öcalan ne diyor? Yani PKK, Kandil ve Avrupa'ya konuşurken yani biz esasında burada Kürt sorunundan ziyade Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz diyor. Evet, çok ilginç, o da önemli yani. Yani demokratikleşmenin hedef olması lazım. Zaten bence Tarık Ziya İkinci Bey de ben çok beğenirim ve öğrenirim ondan. Tarık Ziya İkinci Bey ben tanıştığımdan beri ve bu konulara da yazmaya karar verdiğimden beri yaklaşık 10 küsür yıldır hep okuduğum bir insanı ve onun da hep benim kulağımda olan ve benim kendi düşüncem ve yazılarımda olan saptaması Kürt sorunu esasında Türkiye'deki demokrasinin sorununun bir şeyidir, bence yansımasıdır. De, yani ben de kendisini ta 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin ilk mücadelesi sırasında tanıma fırsatı bulmuştum Tarık Bey, yani Tarık Ziya Bey. Burada yani şeyi de düşününce insan, yani dünyada aşağı yukarı 200'ün biraz üzerinde sayıda ülke ya da ülkeye benzer birim var. Yani Birleşmiş Milletler üyesi 200'ün biraz altında. Ve ne kadar az sayıda aslında demokrasi diyebileceğimiz rejim olduğunu düşünce 30-35 tane bir şey var yani. Ve çok kolay bir iş değil. Ama bunu yapanlar, senin de biraz önce vurguladığın çok önemli bir nokta bence. Özgürlükler temeli üzerinde, özgürlükler ve haklar temeli üzerinde geniş tabanlı bir demokrasiyi yerleştiren ülkelerde istikrar ve diğer her şey çok daha kolay oluyor, mümkün oluyor daha doğrusu. Yani tabii bir baktığımız zaman tabii Türkiye'de de şöyle de bir bugünkü dünyada şöyle biz de bunu Irak Savaşı'yla Amerika'nın son dönemdeki performansıyla yaşadık. Yani demokrasi deyip demokrasi deme adı altında otoriterlik yapmak da çok yaygın. Yani tabii. Ona işte illiberal demokrasi denebiliyor, demokrasinin kullanılması deniyor, içinin boşaltılması, araçsallaştırılması deniyor. Yani bir sürü ülkenin anayasalarına bakıyoruz. O anayasalarında hep demokrasi var, hukuk var, laiklik var fakat günlük pratiklerine baktığımız zaman büyük bir otoriteryenizm var. Esasında Türkiye'de de bugün mesela nasıl bunu tartışmıyor muyuz? Yani bir taraftan çok güçlenen, bir ileriye giden bir Türkiye var. Fakat öbür taraftan bütün insan hakları, çevre, kadın eşitlik, erkek eşitliği, eğitim, haklar, özgürlükler, bütün bu verilere baktığımız zaman işte sınırlı bir demokrasi oluyor. Esasında biz bunları yapacaksak, Tarık Ziya İkinci Bey yandık, onun söylediği gibi, hepimizin söylediği gibi, yani bizim hedefimizin demokrasi ve demokratikleşme olması gerekiyor. Ve orada da dünya pratiği hakikaten demokrasisini, hukuk alanında, yerellik alanında, haklar, özgürlükler alanında kurumsallaştırmış ülkelerin daha istikrarlı olduğu ortaya çıkıyor. Yerinden yönetim, evet. Galiba bitiriyoruz. ve çok zamanlı oldu işte. Gittikçe bu anayasa ve demokrasi tartışması Türkiye'nin gündeminin baş köşesine gelip oturdu. Bunları tartışmak insana da iyi geliyor. Yani Yani şunu da söyleyelim. Ben mesela bu süreç de çok önemli. Çünkü beni çok mesela mutlu kılıyor. Yani BDP'nin performansına baktığımız zaman, değil mi? Ne kadar siyasetin konuşulduğu bir Türkiye var şu anda. Yani siyaset konuşulduğu zaman, aktörler siyaset yaptığı zaman, önleri açık olduğu zaman esasında, değil mi? Şiddete yere yok. Yani herkes siyaset yapıyor şu anda ve kim daha iyi yaparsa onlar kazanacaklar. Yani evet, bunu çoktan hak etmişti Türkiye'de. Çok gecikmiş. O yüzden de bence bu sürecin de ne kadar önemli olduğunu da altını çizelim. Hep yani olumsuz konuşan arkadaşlara da referans da, yani herkes siyaset yapıyor ve siyaset ön plana çıkıyor. Bu çok önemli bence. Evet, bence de tamamen öyle. Peki, bu anda bitiriyoruz. Çok teşekkürler herkese. Hoşça kalın. Sağ olun. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41